Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında yine birlikteyiz. Değerli izleyenlerimiz, Müslüman kendini, toplumunu dertten, tasadan, korkudan, mutsuzluktan, kavgadan, savaştan ve benzeri tüm olumsuz şeylerden uzaklaştıran kimse demektir. Bu anlama göre Müslüman sürekli faaliyet halinde bulunan, pasiflikten uzak kimsedir. Mümin bir insana düşen, Allah'a, elçiye, kitaba dair yeterli bilgiye sahip olup imanını bütünlemesi, perçinlemesi ve Allah'ın koyduğu ilkelerde fire vermeden yaşamasıdır. Müslümanlık tanımından yola çıkarak dinin direği de İnsanların kendilerini ve toplumlarını sağlama alıp her türlü dertten, tasadan, kavgadan, mutsuzluktan, huzursuzluktan, savaştan, çekişmeden uzak tutmak için ortaya koydukları dayanışmanın bütünü olarak görmemiz gerekir. Nasıl ki inşaatın direkleri dikilirken binanın sağlamlığı hakkında fikir yürütülebiliyorsa, dinin direkleri de aynen böyle dikilmeli ve sağlamlığı herkesin gözünün önüne serilmelidir. Diğer türlü dikilen, Kur'an kaynaklı olmayan direkleri ise kaçak inşaatın direklerine benzetebiliriz. Bu nitelikleri kazanmış bir Müslüman olmak istiyorsak, Kur'an'ı doğru anlamalıyız. Değerli konuğumuzun, Kur'an'ı orijinalinden Resulullah'a inzal olduğu ve onun anladığı gibi anlamamıza vesile olan araştırmacı yazar Hak Yılmaz Beyefendi'ye hoş geldiniz diyor, programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederiz. Tamam. Sayın Yılmaz, geçen haftaki programımızda Allah'ın kalplerini mühürlemesi ve kulların fiilleri konusuna girmiştik. Özellikle meşiyet konusunda açıklamalarda bulunurken program süremiz bitmişti. Geçen hafta kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz bu haftada. O konu çünkü çok önemli, iyi güzel anlaşılması gerekiyor. Lütfen buyurun efendim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Buyurduğunuz gibi konu önemli bir konu, ciddi bir konu. Evet. Onun için ciddiyetiyle de rahat rahat, yani endişeleri giderecek bu konuda var olan ayetleri değerli izleyicilerimizin önüne sereceğiz. Hani demiştik ya, Cenab-ı Hak bir konuyla ilgili bir hükmü varsa, evet, o hükmün fussilet diye ifadesiyle kendisi detaylandırmış. Hı. Fasıl fasıl, ayrı ayrı onları yanlış anlamayalım diye bizlere izah etmiş. Onları kendimiz, evet, yani Kur'anca anlayacağız ki doğru şey yapacağız. Şimdi meşiyet. Evet. Bu meşiyet dediğimiz zaman şöyle anlatayım özellikle. Allah'ın iradesi. Hı. Allah'ın iradesi. Şimdi biz de daha önceki programda Allah kalpleri mühürlemiş. Öyle istemiş, yapmış. Dilediğini azap ediyor, dilediğini hidayete erdiriyor vesaire gibi ifadeleri hep gördük. Allah insanlara şunu yapıyor, bunu yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor dini konularda. Hı. Hep bunları hep böyle şey yaptık. Şimdi özellikle kulların fiilleri dediğimiz, insan iyilik yapıyor, kötülük yapıyor. Buradaki İnsanın bu yapışı kendinden mi? Hı. Allah zoraki mi yaptırıyor bunları? Ha, işte o can alıcı nokta burası. Bütün mesele oraya gelecek yani. Evet. Öyle orada düğümleniyor. Şimdi biz dilediğimizi hidayet ederiz, dilediğimizi saptırırız dediği zaman demek ki yani bir insan doğru hidayet, doğru yoldaysa, Müslüman olduysa vesaire bunu kendisi mi oldu, Allah zoraki mi yaptı? Evet, öyle. Bir adam kötü olmuş, küfretmiş, şirk koşmuş, günah işlemiş bir sürü falan filan. Bunları kendisi mi yapmış, Allah zoraki mi yaptırmış? Evet. Hani noktası. Yani insan iradesiz bir varlık da Allah yani bu dünya tiyatro sahnesine çıkarmış da herkes o rolü vermiş. O rolü vermiş de onu mu oynuyor? Evet. Yani öyle bir şey mi var yani? Şimdi bu nokta çok önemli. Tabii bu nokta önemliyken bu konuyla ilgili bir de halkta yani özellikle tasavvuf kültürüne yerleşmiş Bezmi Eles var. Hı. Onu da unutmayalım da biraz onu sonra da gireceğiz ona inşallah. Da değineyim, tabii, onu tabii. da inceleyelim. Şimdi efendim, meşiyet konusunu anlamak için daha önce bahsettik ya, Kur'an ayetlerini kendi nüzul sırasında, kendi bağlamında, kendi basamağında götürmemiz lazım. Tabii, evet. Şimdi önce bunları bir öğreneceğiz. Tespit edelim. Şimdi meşiyet sözcüğünü, bakın şimdi şu ayetle başlayacağım. İkinci sıradaki, ikinci basamaktan başlayacağım. Birinci basamağa döneceğim. Tamam. Tekvir suresinde ilk geçen yerlerden ikinci geçen meşiyet sözcüğünün. Oradan başlayayım. Tekvir. Cenab-ı Hak Tekvir suresinin 26-28. Ayetlerinde durum böyleyken siz nereye gidiyorsunuz? Bu yani Kur'an alemler için sizden doğru gitmek isteyenler için öğütten başka bir şey değildir. Sizden doğru gitmek isteyenler için öğütten başka bir şey değildir. İsteyenler için. Evet. Kur'an'ı tanıtırken bu Kur'an var ya, doğruya gitmek isteyenler için bir öğüttür. Doğruya gitmek isteyenler için bir öğüttür. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Alemlerin Rabbi ve ma teşâune illâ en yeşâallah. Rabbül Alemin. Bunu da böyle ifade edeyim. Önce öz vereyim. Alemlerin Rabbi Allah. Dilemeyince siz dileyemezsiniz. Heh. Evet. Şimdi. Yani kısacası alemlerin Rabbi Allah dilemeyince siz dileyemezsiniz. Dileyemezsiniz. Tabii. Dileyemezsiniz. Evet. Şimdi manzaraya bak. Aynı ifadeyi biz İnsan suresinde de göreceğiz. İnsan suresinin 29-31. Ayetlerinde. Orada da 30-31'de ve siz Allah dilemedikçe dileyemezsiniz. Evet. Orada da var. Orada geçiyor. Şimdi burada demek ki Allah dilemeden biz dileyemiyoruz. O anlam çıkıyor. Bizim dilememiz Allah'ın dilemesine bağlanmış. Evet. Öyle nasıl mi? Öyle. Evet. He. Şimdi bunu unutmayalım. Tamam. İnsanın dileyebilmesi Allah'ın dilemesine bağlı. Evet. Öyle mi? Bu dilemek ne? İşte esas sırrı burada bulacağız. Hı. Bu ayetten önce yani Tekvir 29'dan önce Müddessir suresinin 54-56. Ayetleri. Evet. İşte ilk basamağa indik bak evet. Şimdi. Kesinlikle onların düşündüğü gibi değil. Evet. Bak. O yani Kur'an bir öğüt verici, düşündürücüdür. Öyleyse bak. Dileyen onu düşünür, öğüt alır. Dileyen onu düşünür, onu öğüt alır. Evet. Ve onlar Allah'ın dilediği dışında öğüt almazlar. O sakındırmaya eğildir ve affetmeye eğilir. Demek ki Cenab-ı Hak burada bize ne buyuruyor? Dileyen öğüt alır diyor. Değil evet, mi? Tabii öyle diyor. Ve mâ teşâune illâ enşâallah dediği zaman Allah dilemezse siz dilemezsiniz demesinin sebebi orada. Allah size dileme özgürlüğünü dilemiştir. Ha, dileme özgürlüğünü dilemiş. Evet. Şimdi size bak. Allah dileme özgürlüğünüzü vermiştir. Yani solucan onu gibi değilsiniz. Bu sünnetidir. Solucan gibi değilsiniz. Yok yok. Tamam. Cenab-ı Hak size dileme özgürlüğü vermiştir kardeşim. Can alıcı nokta burası. Cenab-ı Hak size dileme özgürlüğünü vermeseydi siz evet. dileyemezdiniz. Bitti. Evet. Dileme özgürlüğü. Tamam mı? Cenab-ı Hak size dileme özgürlüğü vermiştir. Evet. Allah bunu dilemeseydi, bak size bu özgürlüğü vermeyi dilemeseydi, planlamasaydı siz böyle bir şey yapamazdınız. İsteyemezdiniz. Demek ki وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ شَاءَ اللّٰهِ ifadesinden de anlıyoruz ki Cenab-ı Hak diğer fiillerinde يَهْدِي مَنْ يَشَاء يُضِلُّ مَنْ يَشَاء dediği zaman iki meşiyeti bir araya getiriyor. Dileyen, ben onu özgür bıraktım, tamam mı? Özgür bıraktım, istediğini yapmasını, her türlü alternatif davranışların hepsini yapmasını ben ona özgür bıraktım. Ben bunu diledim. O da bu sayede bunu dileyip duruyor, yapıp duruyor. Yapıyor. Evet. Evet. Kendisi yapıyor. Bütün mesele bu. Öyleyse ilk hani inişe göre okuyacağız dedik ya. Evet. Nüzula göre inince alt basamağa dedik ya. Hmm. İlk birinci sınıfta diyeceğiz ki Allah bize dileme özgürlüğü vermiştir. Evet, bu ön planda duracak. İkinci evet, basamağa çıktığımızda Allah bize dileme özgürlüğü vermeseydi biz bunu dileyemezdik. Dileyemezdik. Diyeceğiz. Evet. Ve ondan sonra da tüm meşiyet ayetlerinin hepsini bir arada evet. tamam mı? Birbirine getirip birbiriyle birlikte okuyacağız ve anlayacağız. O zaman ne öyleyse, olarak anlaşılır? He, evet. Öyleyse şimdi biz burada şunu şey yapacağız. Kur'an'a bir göz atacağız. Allah bize dediğim gibi dileme özgürlüğü vermiş. Öyle mi? Evet. Bunları Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde görüyoruz ve görmekteyiz. Şimdi bu ayetler o kadar çok ki belki 20-30 tane ayet var bu konuyla ilgili bize hani dileme özgürlüğünü verdiğine dair, bizi serbest bıraktığına evet. dair. Yani biz buna sana akıl verdik, fikir verdik, istediğin gibi davran tarzında çok ayetler var. Ama biz buradan birkaç tanesini şöyle anlatayım. Tabii, seçim olarak. Yunus suresinin 99. ayeti. Hı. Oysa Rabbin dileseydi elbette yeryüzündekilerin hepsi topluca inanırdı. Evet. Artık inanan kimseler olmaları için insanları sen mi zorlayacaksın? Peygamber'e hitap bu. Tamam mı? Evet. Ya Allah zorlamamış. Sen niye zorluyorsun? İsteseydi herkesi zorla, herkese sen Müslümansın diye zoraki robot var, Müslüman ya vardı. Allah buna kadir. Ama Allah bunu yapmadı. Tabii. Tamam mı? Allah bunu yapmadı. Onu özgür bıraktı. Sen niye zorluyorsun ki? Evet. Sen vazifeni yap, çekil. Peygamberimizden tamam. teskin ediyor burada, değil mi efendim? Evet. Evet. Kehf suresinin 29. ayeti. Bak onu da burada bildireyim. Ve de ki, o gerçek Rabbinizdendir. O nedenle dileyen iman etsin. Dileyen bilerek reddetsin, inanmaz. Dileyen inansın. Dileyen inanmaz. Meydan okuma. Bitti. Evet. Meydan okuma bir nevi. Serbest. Mi? Tabii. Öyle mi? Enam 149. De ki, işte en kesin ve üstün delil Allah'ındır. O nedenle eğer Allah dileseydi elbette hepinize kılavuz olurdu. Evet. Hepinizi zorla doğruladı. Zorla yapar ama yapmadı öyle bir şey. Tabii. İnsan suresinin 2-3. Şüphesiz biz insanı karışık bir nutfeden oluşturduk. Onu yıpratacağız, hani yükümlülükler vereceğiz. Bu nedenle onu çok iyi işitici, çok iyi görücü yaptık. İyi kötüyü ayıracak bilgileri yollayarak bilgilendirdik. Şüphesiz biz ona yolu gösterdik. İster kendisine verilen nimetlerin karşılığını ödeyen biri olsun, ister nankör. Evet. İster şükretsin, ister küfretsin. Şükretmesin, karşılığını versin, vermesin. Peki. Evet. Bakara 256'da dinde zorlamak, tiksindirmek yoktur. Yoktur. Herkes serbesttir. Açık şimdi ayet. Bu bağlamda daha yani bu konuyla ilgili dediğim gibi 30-40 tane ayet var. Evet. Hepsini burada hani sayıp dökmemize İşte aynı manada aşağı yukarı bunlar. Şimdi burada öyleyse, şimdi madem ki Allah insanlara böyle hani özgürlük tanımış. Evet. O zaman saptıran da hidayete erdiren de sadece Allah'tır diyoruz ya. Tabii. Bunun esas anlamı ne? Saptıran da hidayete erdiren de İşte bunu şeyde gösterdiğim gibi burada göreceğiz. Fatır 8'de bak bunu daha iyi anlayacağız. Onun için kötü ameli kendisine süslü gösterilen, sonra da onu güzel gören kişi mi? Şüphe yok ki Allah dilediğini dileyeni saptırır, dilediğine dileyene de kılavuzluk eder. Onun için canın onlara karşı hasretlerle, üzüntülere sıkılıp gitmesin. Şüphesiz ki Allah onların yapmakta olduklarını çok iyi bilir. Onun için kötü ameli kendisine süslü gösterilen, sonra onu güzel gören kişi mi? O kendisi... İnsan niye sapıyormuş? O ameli güzel görüyor. Yani kendi yaptığını hoş görüyor. Hoş görüyor, evet. Tamam mı? Buna benzer yine Enam 39, İbrahim 4, Nahl 93, Müddessir 31'de var. Şimdi Nur 46'da da var bak. Andolsun ki biz açıkça ortaya koyan ayetler indirdik. Ve Allah dileyen kimseyi dosdoğru yola iletir. Dileyeni iletir. Dileyeni iletir. Aynı ayetler, daha birçok ayetler de var. Şimdi bak burada esas bir noktaya getireceğim. Bu ayetlerden anlaşıldığına göre Yüce Allah'ın saptırma ve hidayete erdirmeyi rastgele dilemediği Kur'an'da açıkça görülür. Şimdi bak Allah'ın hidayet edeceği kimseler. Ha, kimler hidayet ediyor Allah'tan? Ha, kimler? Şimdi evet. Bak kendilerini değiştirmek isteyenlere hidayet ediyor. İstek konuda gelecek. 11 Enfal 3. 3. Müminlerin tümüne. İnandıysa bir adam ona yardım ediyor. Hidayet ona hidayet evet. Nasip ediyor. Bunu da Muhammed 46'da, Meryem 76'da, Haç 54'te, Tevbe 124'te, İbrahim 27'de, Müttessir 31'de, Hucurat 7-8'de, Bakara 26'da, Enfal 2, Nahl 102, Nur 55, Zümer 23, Fetih 4, Zariyat 55'te görüyoruz. Bu ayetlerde müminlerin hepsinin evet hidayet erdiğini. Bak şimdi evet. Bunlar hepsi mümin olacak da yani bir özellikler getiriyor. Tağuttan kaçınanlara hidayet ediyor. Evet, tağuttan kaçınanlar. Zümer 17-18. Tağut neydi? Şeytani yönetimde, evet. Güçte, güç. Zorba. Zorba. Böyle diyeyim. Allah kanunlarına karşı, dinine karşı alternatif sistem oluşturmuşlar var ya. Tağut. Onlardan kaçınan, onlara karşı duranları da hidayet ediyor. Dilediğini değil bak. Bir nitelikli adamlara hidayet ediyor bak. Bunları dilemiş Cenab-ı Hak. Bunlara hidayet etmeyi dilemiş. Evet. Allah'a yönelip ona sarılanları hidayet ediyor. Şura 13, Zümer 17, Rahat 27, Ali İmran 101. Salih amelde bulunanlara hidayet ediyor. 23, Şura 23. Fakirlere yardım edenler var ya, evet. Onlara da hidayet ediyor. Leyl 5 ile 7'de. Cihad edenlere hidayet ediyor. Ankebut 69'da. Sözü dinleyip de en güzeline uyanlara da hidayet ediyor. Zümer 18'de. Allah'ın hidayet etmeyi dilediği bu zümreler. Bu gruplara girilirse yani rastgele değil. Ha. Evet. Bu gruplardakilere Cenab-ı Hak hidayeti nasip ediyor. Evet. Evet. Kimleri saptırıyor? Evet. Bir de onları öğrenelim. Ha, bir de onları şey yapalım bak. Onlardan korusun Rabbimiz. O da tombaladan bizi. Çıkma değil bak şimdi. Kafirlere saptırıyor. Reddediyor zaten. Ben, Mü'min 70, evet. 74'te, Nisa 155, Tevbe 37, Nahl 107, Meryem 83, Müddessir 31. Evet. Ahirete inanmayanları saptırıyor. İsra 45. Ayetlere inanmayanlara hidayet evet. etmiyor. Nahl 104. Zalimler, İbrahim 27, Tevbe 109, Enam 109, münafıklar, Nisa 82, fasıklar, Saf 5, Bakara 26, Maide 108, Tevbe 80, münafıklar, münafıkun 6. Fasıklar, bak kalplerinde evet. hastalık olanlara da şüpheci olan. Onlara da saptırtıyor. Bakara 10'da var, Tevbe 124, 125, Müttessir 31, Haç 53'te var. Evet. Mücrimler, Hıcır 11-13'te, düşünmeyenler, öğrenmeyenler, merak etmiyor adam. Ha tamam. Onları da yine ayetleri var. Bak ayet saymaya lüzum yok, biraz zaman kazanalım. Dünya hayatını tercih edenleri de saptırtıyor. Haddi aşanları saptırtıyor. Kur'an'dan yüz çevirenleri saptırtıyor. Allah'ı unutanları saptırtıyor. Cimrileri saptırtıyor, kibirlileri saptırıyor, müstanileri saptırıyor, zorbaları saptırıyor, yalancıları saptırıyor. Öyle mi? Evet. Yine nankörleri saptırıyor, şüphecileri saptırıyor. Niteliklerini bu ayet-i kerimelerde bildirmiş hepsini, kimden saptıracağını değil mi? Çok açık bir şekilde. Evet. Şimdi şöyle buraya gelelim o zaman. Allah'a izafe edilen, hani biz vedetnahu esfele safilin demişti. Önlerine arkalarına set çekmiştik demişti. Ve sonra ne demişti? Kalplerine damga, mühür, kulaklarına damga, mühür demişti. Gözlerine perde demişti. Şimdi buradaki şey ne oluyor o zaman? Noktasına geldiğimiz zaman şunu bileceğiz. Tek şey. Bunu daha önce de bu noktasına birkaç defa değindik. Cenab-ı Hak kulların fiilinin yaratıcısıdır. Fiilini yaratan Allah. Fiilin yaratıcısıdır. Tamam. Yaratan Allah olduğu için bunları ben yaptım diyor. Biz yaptık diyor. Ondan dolayı. Onu yarattığından dolayı. Yaratıcı kendisi. Yaratıcı çünkü. Kendisi olduğundan dolayı biz yarattık diyor. Bunları biz yaptık diyor. Bak şimdi. Hani demin ne diyordu? Hani mütreflere emrettik, fasıklık etti diyor. Evet. Fasıklık ederken oradaki onların fıskını, günah yapmalarını, şeylerini fırsatı biz verdik. Tabii. Onların ne yapmak istedilerse onları biz yaratıverdik. Ortam hazır. Evet. Evet. Şimdi öyleyse onları ben biraz sonra detayına gireceğim ama şu noktaları bileceğiz. Cenab-ı Hak her şeyin yaratıcısıdır. Tabii ki. Öyleyse bak İbrahim suresinin 95-96'da elinizle yottuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa ki sizi ve yaptığınız şeyleri Allah yaratmıştır. Ya tabii. Bak yaratıcı Allah. Evet. İşte Enam 102. İşte Rabbiniz Allah. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Evet. Çok. Yaratma Allah. Enam 102'de bunu gördük. Şimdi Ra'd 16'da. De ki Allah her şeyin yaratıcısıdır. Ve o birdir, her şeye üstün yeterdir. Yine Zümer 62'de Allah her şeyin yaratıcısıdır. Mümin 62'de yine işte her şeyin yaratıcısı Rabbiniz Allah budur. Evet. Şimdi Allah dediğim gibi işin yaratıcısıdır. Kul dileyecek, plan program yapacak, emeğini, azmini gösterecek. Ondan sonra da Allah o işi yaratacak. Bu ister hidayet olsun, İster dalalet olsun. İster çok iyi bir amel olsun, ameli salih olsun, ister fiski fücur olsun. Fark etmez. İster yaratan iman Allah. Olsun, ister küfür olsun. Çok bunu güzel. Dileyen, bak Allah dileme özgürlüğü vermiş, yapma özgürlüğü vermiş. Sen bunu yaparsan Allah da bunu ne yapmış? Yaratıyor. Yaratıyor. Neticesi bunu daha mi? Önce bir örnekleme yaptıydım. Hatırlıyor musunuz şimdi? Şöyle, bak şimdi. Burada şöyle bir örnek verdiydim daha evvel. Kulun irade ve kesbiyle Allah'ın yaratmasına. Hı hı. Şimdi burada gördüğünüz gibi ışıklar var, lambalar var, evet. Spotlar var değil mi? Evet. Bunu kim yaktı? Normalde, görünürde. Buradaki görevli arkadaş, diye söylemiştim ben o zamanlar. Bunun yanmasını, görevli arkadaş sonra enerji aynı örneği vermiştik değil mi? Gitti. Düğmeye bastı. Planladı. Tamam. İradesini kullandı. Düğmesine de bastı. Tamam. Bunlar lambalar yandı. Evet. Ama bu biz kime sorsam bu lambaları kim yaktı diye arkadaşımızın yaktığını söyleriz. Evet. Halbuki bak, burası bak önemli. Halbuki bu lambaları bu arkadaş yakmadı. Bu arkadaş lambaları bu lambalara gelen elektrik tellerinin içerisindeki var olan gereğen yaptı. O enerji akım, o enerji yaptı. Allah'ın yaratması o enerjidir. Cenab-ı Hak bu enerjisini, yaratma gücünü hep yaymıştır. Sen düğmeye basarsın, ne yapıyorsan o onu yaratıyor. Yaratıveriyor. Tamam. O benzetme çok güzel. Evet. Aynen böyle. Evet. Bak bunu yapan ne? Ama şimdi bu arkadaş bunu bir kötülükle mesela şimdi şöyle bir şey anlatalım. Burada hayırlı bir iş için, böyle bir hizmet televizyonun programın çekimi için böyle bir ışığın yapılmasına Cenab-ı Hak İyi bir işte yaratıverdi. Yaratıverdi mi? Evet. Şimdi aynı şu anda ülkemizde de hani menhur terörist şeyleri vardı. Maalesef. Uzaktan kumandayla buradan basıyor. Anlatabildim mi? Patlatıyor. Evet. Bilmem neredeki bombayı patlatmak suretiyle evet. zararlı bir iş yapıyor. O bombayı patlatan kim? Allah. Hah, onu yaratan da Allah. Allah. Yaratan al. Ama düğmeye basan kim? Beri taraftaki o diliyor. Kul. Ha. O diliyor. Bak dediğim gibi kötü bir iş yapıyor. Onu da yaratıveriyor. Evet. O enerjiyi misal verdik burada. Anladın çok mı yani? Çok güzel misal. Şimdi buradan taburdaki adam orada patlatıyor. Halbuki ya. Buradan oraya kendi gücü yetmiyor değil mi? Tabii yetmez ki. Başka bir güç orada onu patlatıveriyor. Aynı. Tamam. İnsanın da bunu yakmaya kendi gücü yetmiyor. Anladın mı? Esas başka bir güç. Allah bu yaratıcıdır, bunu yaratıyor. Dediğim gibi Allah imanı da yaratıyor. Evet. Fıskı küfrü de yaratıyor. Evet, onu da yaratıyor. Güzel ameli de yaratıyor. Güzelliği de yaratıyor. Kötüyü de yaratıyor. Yaratan Allah. Ha. Ama yaratma yönü öyle şey, bir şey yok. Öyleyse Cenab-ı Hak burada kesinlikle insana bir irade özgürlüğü vermiş. Hı. Ona müdahale etmiyor. Zor kullanmıyor. Evet. İyilik yapacaksa da gidip rahat rahat yapıyor. Serbest. Kötülük evet. yapacaksa da rahat rahat kötülüğünü tabii. yapıyor. Hı. Ki ahirette bunun evet. hesabını sorsun. Evet. Şimdi burada hani bir set çekme noktaları ha, vardı ya. Önüne var kısa boğazına denir. Ha, şimdi evet. o Yasin'deki şeyi bu bağlamda ben açıklayıvereyim şimdi. Buyurun. Oradaki şeyleri. evet. O ayete baktığımız zaman şimdi Yasin'de biz onların önünde arkalarına set çektik. Set çektik. Diyor. Tamam mı? Şimdi bunu tam anlamamız için biz Fussilet suresinin 25. ayetini bir okuyalım. Orada Cenab-ı Hak bak nasıl evet. buyurur. Ve biz onlara bir takım yandaşlarını, iblislerini kabuk gibi üzerlerine bağlı kaplattık. Üzerine kabuk gibi bağladık. Ha. Evet. Onlar da önlerinde ve arkalarında, tüm çevrelerinde olanları kendilerine süslü gösterdiler. Hı. Gelmiş geçmiş herkesten, kendilerinden önce gelip geçmiş ümmetlerde yürürlükte olan söz onların üzerine hak oldu. Şüphesiz onlar zarara, kayba uğrayıp çekenlerin ta kendisidir. Şimdi Cenab-ı Hak burada biliyorsunuz onların inanmayacak olanların gerçekleri göremez, geçmişten ders almaz, geleceği düşünmez olarak burunları havaya dikmiş olmaları bir başka ayette işte böyle burada anlatıldı. Burada açıklıyor. Burada evet. bunu böyle açıkladı. Evet. Yoksa Cenab-ı Hak onların önüne kendi kendine set bir gerçekten değil. Setmet falan çekmedi. Evet. Şimdi şöyle anlatayım bir de Muttaffif'in suresinde kesinlikle onların düşündüğü gibi değil. Onların kazandıkları kesipleri kalpleri üzerine pas olmuştur. Kazandıkları pas olmuş. Ha, kendileri kazanmışlar. Bir iş yapıyorlar. Ha. Değil mi? Kalplerini o paslandırmış. Evet. Kalplerini o mühürlemiş. Niye biliyor musun şimdi? Bir ihtiyat, bir alışkanlık vardır. Hı. Bir insan hani bir şeyi, suçu diyelim. Tabii. Sürekli işleyecek olursa artık alışır. O alışır. Hırsızlıkta olduğu gibi. Hırsızlıkta olduğu gibi. O onun için olağan bir şey olur. Mesleği suç olur. Suç olmaktan falan çıkar. Hoş gelir kendine. Tabii. Ve ne olursa olsun yani her şey olağanlaşır. Tabii doğru. Buna yapa hani bunun bir şey var halk tabirinde de. Yalama İnandığın olmuş. Gibi hı. yaşamasa yaşadığın gibi inanmaya başlarsın. Yaşadığın gibi inanırsın. İşte bu ayetlerde de geçmişte hani böyle set oluşması bunların önüne hı. gelmesinin ana şeyi hep atalar dini, hı. atalar dininden kalma hı. şeyler var ya diğer konularda, diğer ayetlerde de biz bunu açıkladık. İnsanların önündeki set, önlerindeki, hı. arkalarındaki set kendi menfaatleri, atalarından kalma şeyler, konumları ya biz bunu değiştirirsek şunu yaparsak ne olur, bunu böyle yaparsak ne olur? İşlerine gelmiyor. İşlerine gelmeyişleri evet. önlerine, arkalarına yani çevrelerine bir set oluşturuyor. Çok güzel. Çok ve güzel. Onun için bu kendi şeylerini yıkamıyorlar. Yıkamıyorlar. Bunu yıkamıyorlar. Biz bunu çok gördük biliyorsunuz. Belirli konumda gelmiş adamlar, doğruyu gösteriyorsun, evet, böyle hareket edin diyorsun. Ama bulundukları konum, isimlerin önünde titrer yönüyle anlatabildim mi? Doğruya gelmiyorlar. Ya kardeşim, aksi halde biz size şunları şöyle takdim ediyoruz. Bunu biz yanlışsak bize bunu iletin diyoruz, ona da gelmiyorlar. Gelmiyorlar. İşlerine ona, gelmiyor. Ona da gelmiyorlar. Evet. İşte bütün mesele işlerine gelmemek. Bu neydi? Hatırlayıcı olursan Kıyamet Suresi'nde bel yuridil insanı liyefşureye mame, işin aslı insan önünü fiski fücur, zevki sefa içerisine geçirmek ister. Evet. Onun için aslına dönmüyor. Gerçeklerden devamlı kaçıyor. Evet. Anlatıyorsun, duymak istemiyor. İstemiyor. Ya şunu okumak istemiyor ve böylece şimdi kendi önüne, arkasına, kalbine mi, anlayışına, şuuruna, izanına mühür basıyor mu? Yeni bilginin basıyor. Girmesine engel oluyor mu? Yeni bir fikrin oluşmasına engel oluyor mu? Evet. Oluyor. Kim oluyor? Kendisi. Kendisi oluyor ama Cenab-ı Hak yaratma sıfatından dolayı o setli ben çektim diyor. Ben çektim diyor. Ha, yarattığından dolayı öyle diyor. Şu paragrafı okur musun diye yalvarıyorsun adama. Ha. Elin tersten böyle itiyor. Bak iten kendisi. Tamam. Kardeşim, ne yapacaksın? Onun işi de Cenab-ı Hak onların bunları hak ettiğini kendisi diğer ayetlerine bildiriyor. Efendim, kısa ara vermemiz gerekecek. Müsaade ederseniz. Tamam. Tabii. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar, Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar, kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz değerli izleyenlerimiz. Allah-u Teala'nın kalpleri mühürlemesi konusunda araştırmacı yazar Hak Yılmaz Beyefendi'nin çok güzel açıklamalarına şahit olduk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Burada Allah'ın insanın kendi fiiliyle, eylemlerini nedeniyle fiili yarattığını açıkladı. Şimdi o konuyu devam etmek istiyoruz efendim. Lütfen buyurunuz. Evet. Evet. Şimdi bu damgalama, mühürleme ile ilgili bizi aydınlatan diğer ayetlerden de örnek vererek ben bu konuyu biraz daha derine götüreyim. Buyur. Şimdi Araf suresinin 94-102. Ayetlerden oluşan pasajda şimdi şöyle bir ifade var. Biz hangi kente bir peygamber gönderdiysek onun halkı kesinlikle yalvarıp yakarsınlar diye yoksulluk ve darlıkta yakaladık. Bu bir akıllarının başlarına alsınlar diye hani buna şefkat tokadı tabir edilen cinsler bir iyilik var şey olmuştu. Bunu şey yapıyor, buna karşı geldiler. Bak 96'da ve eğer o kentlerin halkı inansalardı ve Allah'ın koruması altına girselerdi elbette üzerlerine gökten ve yerden olan bolluklar açardık. Velakin onlar yalanladılar. Biz de onları yapıp durmakta oldukları karşılık yakalayıverdik. Cezalandırma şeylerine bak. Şimdi burada 102. ayete geçiyor bu pasajda bizlere böyle onlardan geçmişlerden örnek verirken. Evet. Şimdi şu ifade var. İşte o kentler ki sana onların önemli haberlerinden bir kısmını anlatıyoruz. Kıssaların sonunda oluyor bu. Andolsun ki peygamberleri onlara apaçık delillerle gelmişlerdi. Fakat önceden yalanladıkları şeylere iman etmemiş idiler. İşte kafirlerin, yani reddeden o kimselerin kalplerinin üzerine Allah böyle damga basar. Mühürler. Mühürleme. Onların çoğunda sözde durma ilkesini bulmadık. Gerçek şu ki onların çoğunu yoldan çıkmış kimseler bu. Menfaatları icabı, elçileri yalanladılar ve böylece evet. hep menfaatlerine koyulduğundan kalpleri damgalanmış mühürlenmiş. Oldu. Yani kendi kendilerine evet. dediğim gibi aydınlanmaya kapatmışlar, imana kapatmışlar. Cenab-ı Hak da bunu yaratmış. Yunus 74'te. Sonra onun ardından kendi toplumlarına elçiler gönderdik de onlara açık belgeler getirdiler. Ama daha önce onu yalanlamaların nedeniyle inanmadılar. İşte biz sınırı aşanların kalplerini böyle damgalarız mı? Çok kadar. Evet, kendi istedikleri için. Kendileri inanmayarak damgalatıyorlar, tamam mı? Evet. Enam 25. Onlardan sana kulak verenler vardır. Oysa biz onu kavrayıp anlamalarına kalpleri üzerine kat kat örttüler ve kulaklarına bir ağırlık oluşturduk. Onlar bütün alametleri, göstergeleri görseler de inanmazlar. Bu kulak verenler sanki dinler gibi görünüyor. Dinler tabii bu ayrı da çıkıyor, bu direkt mi? Şey yaparken ha. bir de yapmayıp tamamen dinlemedikleri için ha. anladın mı? İşine gelmiyor. İşine gelmediği için. İşine gelmiyor ya. Tamam. Böyle şimdi. Yine Enam 42-46'da aynı şeyleri evet. şey yaparız. Onlara zorlu azabımız geldiği zaman yalvarmaları gerekmez miydi? Hı. Ama onların kalpleri, bak şimdi, katılaştı ve şeytan onlara yapmakta oldukları şeyleri çekici gösterdi. Hı. Bak şimdi burada devam ediyoruz, burada şeyler var. Derken kendilerine hatırlatılanı terk ettiklerinde onların üzerlerine her şeyin kapılarını açtık. Öyle ki kendilerine verilen şeylere sevince kapılınca, şımarınca onları apansız yakalayıverdik. Artık onlar umutları suya düşenler oldular. Böylece şirk koşarak, küfrederek, yanlış, kendi zararına iş yapan toplumluğun kökü kesildi. Ve tüm övgüler alemlerin Rabbi Allah'adır, başkası övülemez demişiz. Ve hiç düşündünüz mü? Eğer Allah sizin işitmenizi ve görmenizi alır ve kalplerinizi mühürlerse... Hı. Onları size Allah'tan başka getirebilecek ilah kimdir? Kimdir tabii ki. Öyleyse evet. mühürlettirmeyin. Kalbini yani bu mühürletme yani onların neticede bir cezai tabii. pozisyonu oluyor. Allah şimdi korusun. Onun için devamlı adam diyor ki kendisine vahiy geliyor, tebliğ ediliyor. Mesela Bakara 88'de ve onlar bizim kalplerimiz kılıflıdır. Hiçbir şey işlemez. Kılıf açıkça söyleyebiliyorlar. Diyorlar. Tabii tabii. evet. Heh. Şimdi yine aynı Bakara 93'te bak, ben özden vereceğim. Gerçeği bilerek reddetmeleri yüzünden altının ilahlığı kalplerine içirildi. Yani adamlar evet. gerçeği reddettiklerinden dolayı paraya pula tapar oldular, mühür evet. yediler yani. Evet. Şimdi aynı şeyler yine Nisa 155-157. Ayetlerden oluşan pasajda da bak, çok güzel bir ifade burada, parantez cümlesidir bu. Aksine Allah küfretmeleri, yani kendisinin ilahlığını ve Rablerini bilerek reddetmeleri nedeniyle kalplerine damga vurdu. O nedenle damga Heh. Vurdu. Açık açık söylüyor bunu. Evet. Münafıkın 3'te onlar yeminlerini bir kalkan edinip Allah'ın yolundan alıkoydular. Şüphesiz onlar yaptıkları şeyler kötü olan kimselerdir. Bu onların iman etmeleri, sonra iman etmemeleri nedeniyledir. Böylece kalplerinin üzerine damga vurulmuştur. Sebebi ne? Burada açıklamış işte, gerekçeleri. Damganın mahiyeti de, evet. sebebi de hep bu şekilde anlatılmakta. Saf 5'te ne zaman ki onlar eğrilip saptılar, Allah da onların kalplerini eğrilip saptırdı. Evet. Demek ki kul yapıyor, Allah kul yapıveriyor. Diliyor, Allah evet. fiili yaratıyor. Şimdi Tevbe 87'de. Onlar geri kalanlarla birlikte olmayı seçtiler. Yani savaştan hmm. kaçma noktası kaçma, var. Münafıkların, evet. Onların kalpleri de damgalandı, mühürlendi. Hmm. Yani artık onlar iyice kavrayıp anlamazlar. Hiç onlara uğraşma. Diyor. Şimdi tabii. ötekiler ölecek dediler, malları gidecek, evlatları gidecek dediler. Şimdi bütün bunlar da, yani bu ayetleri de damgalama, mühürleme ayetlerini dikkate aldığımız zaman şu gerçeği görüyoruz. Allah insanların kendi davranışlarının sonucu olarak, kendi iradeleriyle yaptıklarının sonucu, kendi isteklerinin sonucunda onların kalplerini mühürlemekte. Çünkü kendileri bunu istemektedir. Kendisi istiyor. Kafirler kendi akıllarına çok güvendikleri için Allah'ın uyarılarını dinlememekte, peygamberi küçümsemekte, akıllarını doğru kullanmamaktadırlar. Evet. sonuç itibariyle kendi hür iradeleriyle küfür yolunu seçmektedirler. Onlar Allah kalplerini, kulaklarını mühürlediğini damgaladığı için kafir olmuyor. Bilakis onlar kafir oldukları için kalplerini, kulaklarını ilime, uyarıya kapıyorlar. Akletmez, tefekkür etmez duruma düşüyorlar. Çünkü onların işine gelen bu oluyor. Evet. Demek ki bu Musaf'taki bu 3. sayfadaki kalbin mühürlenmesi olayını adam okumadan evvel bunları bilse Kur'an'ı daha çok inceleyecek tabii, değil mi? Tabii. Bak, işte, bu Musaf'taki sıralamanın yüzünden ne kadar bir şey çıkıyor ortaya işte görüyor biz, musunuz? Hani diyoruz ya hani Musaf'taki şeylerin ya. Böyle anlaşılması. Çok açık oysa ki bak onu anlayabilmek için 15-20 sene geçmesi gerekiyor. Evet. Yani o 23 senelik peygamberlik döneminde. Evet. Şimdi orada onu direkt olarak okuyunca adam ilk saatte zaten bırakır Kur'an'ı bir kapatır bir daha da açmaz. Açmaz tamam. Zaten. Şimdi öyle de oluyor canım. Yahut da okuduğu zaman. Yani şimdi şöyle anlatayım ben size. Şimdi biliyorsunuz Kur'an'ın nitelikleri her önüne geleni devirmekte, uyarmakta, akıl vermekte, fikir vermekte, düşündürmekte değil mi yani? Şimdi geleceğini şey yapmakta, rüşde erdirmekte, reşit yapmakta. Ama çoğu. Ya şu anda bir kafir, yani bir delikanlı, okumuş okumamış birisi, yani hangi milletten, hangi şeyden olursa olsun, yani eldeki kendisine takdim edilmiş mealleri, yani bugünkü Musaf tertibinde eline alıp da imana geldiği, düşündüğü, Müslüman olduğu vesaire gibi reşitleştiği vesairesi hiç biliniyor mu, duyuluyor mu yani? Yok. Hep başka türlü yollardan işte şey yapıyorlar, giriyorlar vatandaş, öyle Müslüman yapıyorlar güya. Evet yani şimdi, Kur'an'ın direkt olarak şeyse olması lazım. Hayır, Kur'an'dan değil işte değil. Bir bayana, adı öyle Müslüman oluyor. Olan bir bayana aşık olduğundan öyle dolayı oluyor. Götürüyorlar, müstürlük de kendisine bir Müslüman şey beratı, diploması veriyorlar, diploman Müslüman oluyorlar. Ama iman, izanı, Allah'ı falan filan hiç, yani hiç tanıdıkları, tanıyacakları falan Allah'ı yok. Allah'ı tanımıyor, yani. Peygamberi tanımıyor. Ondan sonra Müslüman oldu. Adı Müslüman, Müslüman oluyor. Adı Müslüman. Tamam, işte, öyle yazıyor. Bir şey olur. Şimdi bütün mesele işte meşiyet-i ilahi dediğimiz budur. Zaman, meşiyet dediğimiz zaman Cenab-ı Hak bize dileme özgürlüğü, vermiş. İstediğimizi yapma özgürlüğü vermiş. Biz de diliyoruz. Onu diliyoruz. O bize bu özgürlüğü vermeseydi biz bunu yapamazdık. Bileyemezdik. Evet. Tabii. Onun için yaptığımız her şey bizim kendi sorumluluğumuz çerçevesindedir. İrademizle yapıyoruz. İrademizle yapıyoruz. Aklımızla, fikrimizle erişmiş yani gelişmiş irademizle, kendi tercihimizle Müslüman oluyoruz. Tabii. Veyahut da İslam'ı reddediyorlar. Tabii, ikisinden yani işte böyle her şey kendine bağlı. Onun için bunun yani herhalde meşiyet konusu, kalpleri mühürleme konusu Allah'ın ayetleri ışığında inşallah takdim edildi. Çok teşekkür ederiz. Şey yapıyoruz. Evet. Burada başka bir konuya girsek biraz daha 15-20 dakika, 10 dakikamız falan var ama. Buyur. Efendim, şimdi genellikle birbiriyle yeni tanışmış iki insan kısa süre içerisinde samimi oluyor. Onlara deniyor ki ne zamandan beri tanıştınız diye soru soruyorlar. Cevaben diyorlar ki biz galu beladan beri tanışıkız. Bu çok toplumda dile gelen, kültürümüze yerleşmiş bir şey. Bu galu bela konusunu. Biz oradan tanıştık, ruhlarımız tanışmış eskiden. Şeklindeki ifadeyi benim kafam almıyor pek. Onu da açabilir misiniz efendim? Şimdi efendim galu bela sözcüğü Müslümanların başının belası yani. Öyle mi? Evet. Ben bunu çok duydum yani. Galu bela yani bu anlayış. Bela. Yani, sözcüğü demeyeyim de yani bu anlayış. Hakikaten Müslümanların başının belası yani. Çok saçma bir anlayış tarzı var. Saçma bir inanca götürüldü ama bu galibela tasavvufun da yani baya baya bir malzemesi. Ön plandaki malzemelerinden bir tanesi. Tamam, doğru. Yani bu malzeme. Enteresan bir şey. Şimdi buna galibela yani Farsça tabirle bezmi elest. Bezmi elest. Tabir edilir. Farsçası. Elest zamanı yani böyle elest anı falan şey yapılır. Goya, şimdi işin aslı, Cenab-ı Hak daha dünyada insanlar hiçbir varlığı yaratmazdan önce ruhlar aleminde ruhları toplamış bir araya. Onlara demiş ki, Elestü bi Rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet. Demiş. Onlar da bela demişler. Evet. Evet Rabbimizsin. Kur'an'da şimdi geçiyor bu. Şöyle bir şey anlatayım. Önce bir ayrıntı vereyim burada teknik. Şimdi buradaki galu beladaki bela sözcüğüyle halk arasında veyahut da İslam dinindeki diğer bela sözcüğü farklı bir sözcük. Öyle mi? He. Şimdi bela ündür öteki esas bela dediğimiz var ya halk arasında bela musibet dediğimiz bela sözcük musibet var. Anlaşılır. Şimdi şey var ya o aslında insanı yıpratan şey demek bela da. Sınanması. Şimdi sınama vesaire gibi insana bir yük getiren, tamam. insanı yıpratan şey demek bela. Bu bela aslında bela değildi da o bela ündür. Onun sonunda bir de hemze vardır da. Şimdi hemze. O isimdir. Dediğim gibi yıpratma, yıpranma anlamında bir sözcüktür, anlamlıdır. Tamam. Bela sözcüğü, buradaki galu beladaki sözcük ise şeydir, anlamlı değil, o bir edattır. Edat. Evet anlamında bir edattır o. Ha, evet anlamına yani geliyor. Bu bizim diğer bela musibet dediğimizle uzaktan yakından alakası yoktur. Yok. Şimdi şöyle bir Arap dilinde bir farklılık var. Şimdi iki tane soru cinsi vardır. Bir olumlu soru sorarsın, bir olumsuz soru Sorarsın. Cinsine göre doğru. Tamam iki tane soru sor. Bir olumlu soru, bir olumsuz soru. Geliyor musun, gelmiyor musun falan gibisin. Şimdi geliyor musun dediğimiz zaman biz Türkçe'de de buna evet deriz. Hı. Gelmiyor musun dediğimiz zaman hayır deriz. Hayır dersin. Tamam. Şimdi ama Arapça'da şöyle bir olay var. Geliyor musun dediğim zaman hı. böyle bir müsbet sorusu olduğu zaman Arapça bunun cevabı evetin anlamı ne'am'dır. Ne'am o da şey anlamında. Ne'am evet anlamında. Geliyorum demektir. Hı. Şimdi Arapça'da gelmiyor musun diye olumsuz bir soru yönelttiğin zaman burada şimdi ne'am diyecek olursan gelmiyorum. Anlaşılır. Anlaşılır. Bela diyecek olursan hayır geliyorum demek olur. Olumsuzu olumlu şeklinde olumsuzu cevap olumluya çeviren bir edattır. Ne'amla bela arasındaki bela fark. Bela arasında böyle bir fark var. Olumsuzu olumlu şekle getirir. Güzel. Onun için Cenab-ı Hak ayetinde öyle şey yapar ki ben sizin Rabbiniz değil miyim dediği zaman olumsuz bir sorudur olumsuz. Değil mi? Evet. Buna ne'am diye cevap verilseydi hayır, evet Rabbimiz değilsin anlamı çıkar. Çıkar. Bela deyince evet. evet bizim Rabbimizsin. Böyle tamam. bunun devamını getireceğiz. Olumsuz soruyu olumlu bir şekilde cevaplandırma tarzıdır. Tamam. Yani önce bu sözcüğün buradan şey yaptığını teknik bunu izah. Da teknik evet. bilgi vereyim. Güzel. Şimdi arkasından dediğim gibi ruhlar aleminde Allah Goya toplamış bütün ruhları. Herkese demiş ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Tamam. Ruhlar da demiş ki evet Rabbimizsin. Sen bizim Rabbimizsin demişler. Ve böylece zamanında Bezmi Eles'te bütün ruhlar mümin olmuşlar. He, hepsi. Onun için tanışma ne zamandan beri tanışıyorsun? Galu Bela'dan beri, ta ilk imanla ruhlar aleminden beri biz kardeşiz, müminiz. Evet deniyor. Kardeş evet. tanışırız dendiği gibi hani birisine de hani sorduğun zaman sen ne zamandan beri Müslümansın hı. diye o da nedir? Galu Bela'dan der. Galu Bela'dan beri Müslümanım. Evet. Yani yeni Müslüman oldum veyahut da akıllı değil de ta benim ruhum bile hı. mümindi, Müslümandı anlamında tamam. bir ifade. Güzel. Bezmin bu Galu Bela'nın şeyi böyle bir anlaşılır. Yani ruhlar aleminde hı. Allah sormuş ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bütün ruhlar Rabbimizsin demişler. Peki ben sana sorayım. Hatırlıyor musun böyle bir şey? Ben sen hatırlamıyorum. Müslümansın yok, değil mi? Ben hatırlamıyorum böyle bir şey. Müslümansın. Ruhum, Müslümansın. Şey. Tabii Müslümanım hamdolsun. Peki böyle bu bir olayı hatırlamıyorum. Muhatap olmadım. Böyle ben ruhumda böyle bir soruya muhatap olmuş değilim yani. Yani evet. böyle bir şey hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. Böyle bir şey. Başka hatırlayan var mı bilemiyorum. Ben hatırlamıyorum açıkçası yani. Evet. Bu da evet. işte tasavvuf kültüründe yeni bir sayfa açmak için uydurulmuş bir şeyler. Yani. Bu ayetlerin bize dediği şey apayrı bir olaydır. Esas mesaj nedir? Yani, şimdi, onu dönelim. Esas mesele işte bu ayetler bu hani, tasavvuf kültürünün bir de rivayetlerle yani rivayet etkisiyle mecrasından çıkarıldı. Ana şeyinden çıkarıldı, saptırıldı. Evet. evet. Onun işi de bu duruma getirildi. Yani böyle dediğim gibi, bakın gülüyorsunuz da yani. Komik bir demek şey. Ki komik bir şekilde evet. sokuldu bu konu. Şimdi bu ayet, genellikle bunu ben şeylere de baktım. Tabii şöyle, Biz bu ayeti tevhid-i Kur'an'da açıp deklar ettiğimiz zaman, gerekli tahlillerini yaptığımız zaman sağ olsunlar üniversite hocalarımızın çoğundan da çok takdir aldık. Ne güzel, evet. Yani çok bu konularda o analizimiz çok hakikaten takdir aldı. Tabii şu anda bütün detayına girmeyeceğiz. Olayı ben yüzeysel götürürüm burada. Tamam. Değerli izleyicilerimiz, bizim sitelerimizdeki Bezmiyelest diye bir yazımız var. Oradan da okuyabilirler. Makale olarak, evet. Makaleden. Veyahut da Tebyin-i Kur'an'ın yine internetten de girebilirler. Arap kitap bulamazlarsa. Araf suresinin işte bu hani 172-174. Pasajı. Ayetlerinde. Evet. Orada bunların tahlilleri de var. Evet. Onları da burada belirteyim. Böyle şey yaptıktan sonra. İşte bu ayet genellikle yüzeysel olarak ben şöyle bir önce başkalarının mealini şey yapayım. Hani Rabbin Adem oğullarının sulbünden soyunu almış ve kendilerini nefislerine şahit tutmuş. Ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da demişlerdi ki evet biz buna şahidiz. Kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz. Veya daha önce sadece atalarımız şirk koşmuştu. Biz ise onların ardından gelen bir nesiliz. Bizi batılın işleyenlerin yaptıkları yüzünden helak eder misin demeyesiniz. İşte biz ayetleri böyle uzun uzadıya açıklarız. Belki dönerler diye. Şimdi bu klasik anlayıştaki yapılmış bir meal. Evet. Tamam mı? Şimdi bu meale bakacak olursan, yani o anlatılan deminki şeye kadar bu mealde gülünçtür bak. Evet yani. Çünkü o ona diye, bu buna diye bir bütünlük içerisinde verilmediğinden neyin ne demek olduğu, parantezleri açıklanmamış vesaire gibi bu şeyler. Şimdi bu konunun kaynağı dediğim gibi Araf suresinin 172 ile 174. ayetleri. Burada rivayetler yani çok etkin olmuş. Tabii. Rivayetler marifetiyle diye rivayetler dediğim zaman uydurmalar tabii peygamberi bir şey yapıyoruz. Şeytan hadisleri vasıtasıyla, kaynaklarıyla bu ayetler ne şekle sokulmuş. Bunu birkaç rivayeti de burada naklediveriyim. Kütüb-ü Sitte'de yer alan ikisini burada aktaracağım. Çok da yani sırf şeyde İbn-i Kesir'de bir rivayet tefsiridir İbn-i Kesir. 10 tane rivayet var bu konuda. Suyuti'nin Ettürül Mensur'unda da 50 kadar rivayet var bu konuyla ilgili. Çok rivayet. Evet. Bir tanesini illa getir. Böyle ben buradan iki tane burada şey yapacağım. Şimdi birincisi Müslim İbni Yesar el-Cüheni anlatıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan Rabbin Adem oğullarından bellerinden ayetlerini yani soruldu. Ömer şu cevabı verdi. Bu ayetten Resulullah'a da sorulmuştu. Dığdığının dığdığı. O şöyle dedi. Allah Adem'i yarattı. Sonra sağ eliyle meshedip ondan bir zürriyet çıkardı. Ve bunlar cennet içindir. Bunlar cennet ehlinin ameliyle amel ederler dedi. Rab Teala ikinci defa sırtını okşadı. Ondan da bir nesil daha çıkardı. Ve bunları da cehennem için yarattım. Bunlar da cehennem ehlinin amelini işleyecekler dedi. İş bitti zaten orada. Cemaatten bir adam. Ey Allah'ın Resulü, kaderimiz ezelinden yazılmış ise niye amel ediyoruz diye sordu. Resulullah şu açıklamayı yaptı. Allah bir kişiyi cennet ehli olarak yaratmışsa onu cennet ehlinin ameliyle çalıştırır. Öyle ki cennetliklerin bir ameli üzerine ölür. Allah da onu cennetine koyar. Aksine bir kulu cehennem o ehli olarak yaratmışsa onu da cehennemliklerin amelinde istimal eder, kullanır. Öyle ki bu da cehennemliklerin bir ameli üzere ölür. Allah da onu cehenneme koyar. Tamam mı? Bu Muvatta'da kader bahsinde, Tirmizi'de, tefsir bahsinde, Araf suresinde, Ebu Davud'da bunlar böyle yer alır. Şimdi burada şeye değinilmedi gördüğün gibi. Evet. Şimdi burada Kur'an'da bak şimdi orada biraz sonra göstereceğim ayette Adem oğullarının sulbünden alır der. Evet. Tamam mı? Sulbün. Burada Adem'den alıyor. Tamam mı? Adem'den bak şimdi unutmayın yani şimdi bak. Kur'an'daki ayette ne diyor? Adem oğulları. Beni Adem oğlu, Adem oğulları diye geçer. Evet, öyle geçer. Adem oğullarını atlamışlar. Adem olmuşlar. Adem'in şeyini, varlığını, bünyesini var ya, belini bir tombala torbasına şeker dönüştürmüşler gibi. Tamam mı? Bir almış şu cennet, bu almış böyle demiş gibi bir rezalet. Maalesef. Ve işte bu kader, Cebriye dediğimiz şey işte sen ne kadar ne amel etmeyediysen edemiyorsun yani. Çünkü o sana öyle şey yapılmış. Bu bir. Şimdi Ebu Hüreyre anlatıyor ikinci rivayet. Efendim başka rivayete geçmeden vaktimiz de çok kısaldı da isterseniz bu programdaki şeyi ikinci bir haftaya kalmayacaksa bizim ne anlamamız gerektiğini gerçek olarak söyleyeyim. Şimdi bizim bu ayette ne anlamamız lazım geldiğini ben bunu size anlatayım. Bunu mesaj mesajı verelim. Çünkü rivayetler benziyor zaten birbirine. Evet. Şimdi öyleyse doğru dürüst bunun mealini onu ben size takdim edeyim ve şeyi söyleyeyim. Şimdi efendim ve izâ hazâ rabbuke min benî âdeme min zuhûrihim zürriyetehum. Allah insan oğullarının, bak Adem oğullarının sırtından, sahırlarından zürriyetlerini çıkardı ve kendilerine şahit ettiler. Böylece senin Rabbin diye bir şey yapar. Ben şöyle anlatayım. Mealini vereyim sonra bir iki teknik acım. Halbuki senin Rabbin kıyamet günü biz bunlardan bilgisizdik demeyesiniz. Yahut bundan önce atalarımız ortak koşmuş, biz onlardan sonra gelen kuşaklarız. Batılı işleyenlerin işledikleri nedeniyle bizi mi değişime yıkıma uğratacaksın demeyesiniz diye. Evet. Ademoğullarının sulbünden onların soylarını alır ve onları kendi nefislerine tanık eder. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Derler ki elbette Rabbimizsin, tanıklık ediyoruz. Ve işte biz düşünsünler diye ayetleri böyle ayrıntılı olarak açıklıyoruz. Evet. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın ayetteki bize verdiği mesaj şu. Ana mesaj bak, şu. Ana mesaj şu. Bak herhangi bir mazeretiniz olmasın diye. Ahirette bak şimdi tekrar şey yapayım. Kıyamet günü efendim biz bunlardan hiç bilgimiz yoktu. Bilmiyorduk. Demeyesiniz. Yahut atalarımız böyle gitti, böyle geldi gitti. Biz de onlara uyduk. Onları öyle gördük. Onların yüzünden sapık olduk, müşrik olduk. Bizim seni suçumuz tanımadık. Yok. Onların yüzünden bizi mi suçlayasınız demeyesiniz diye diyor. Evet. Biz size üreme sisteminizi Rablığımızın kanıtı olarak gösteriyoruz. Kanıt. Bak bizden kitap gelmemiş olabilir. Evet. Allah'ın kitabı gelmemiş olabilir. Allah'ın elçisi size ulaşmamış olabilir. Olur ki olur yani. Tamam diyelim. Ama siz ki madem ki benim size verdiğim akılla insansınız, bugünkü konumunuzda üreme sisteminizi dikkate alacak olursanız benim Rabbimin tanığı olursunuz. O kanıt oluyor. Ha, onun tanığı olursunuz. Ve ben size Rabbiniz değil miyim diyorum. Siz de üreme sisteminize baktığınız zaman göreceksiniz. Üreme sistemindeki A'dan Z'ye kadarki aşamaları tık tık tık tık dikkate alıp inceleyici olursanız ya bizi bu planlayan var, programlayan var, bunu bir yapan, yaptıran var dersiniz. Allah'ın Rabbini kabul edersiniz. Affedersiniz, bulursunuz. Allah'ın dediği bu. Bu kadar açık. Tamam mı? Peki. Akıllı insanlara kitap gelmese de elçi gelmese de Allah'ın varlığını, birliğini, Rabbinin kanıt olması için insan üreme sistemini yetiyor. Örnek veriyor. Bunu açıklıyor. Bizimkiler de ruhlar aleminde bela dedik hiç de Allah yok. Bize şöyle dedi de böyle dedi. Komedi. Bunu yamulttular. İşin özü bu kardeşim. Komedi halbuki. Tamam. Ne İşin kadar açık bu. Ayet-i Kerim'in üstünü örtüyorlar efendim. Evet. İşin özü bu. Evet. Bu konuda çok güzel açıklamış. Evet. Çok teşekkür ederiz. Onda kısaca böyle şey yapalım. Sağ olun. Detayı da dediğim gibi yazılarımızda hep vardır yani. Çok teşekkür ediyorum. Program süremiz de doldu efendim. Evet. Sohbetinize doyamadık ama çok teşekkür ederiz efendim. Evet, ben teşekkür ediyorum. Selam ve saygılarımı iletiyorum herkese. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona erdi. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.